Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta Hud suresinin 9. ayetinde kaldık. Şimdi birinci konumuz, yani bugünkü ilk ayetlerimiz nankörlük konusunu ele alacak Allah-u Teala. Sonra başka bir konuya geçecek. Şimdi ayeti okuyalım. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ insana tattırırsak minna tarafımızdan rahmeten bir rahmet bir bolluk sümme nezâneha min sonra onu ondan söküp alırsak innehu bir de bakarsın ki o insan leyeûsün ümitsizdir kefurun ve nankördür. Şimdi burada Allah-u Teala insanların insanlara olan nankörlüğünü, evladın babaya olan nankörlüğünü, komşunun komşuya, birine yardım eden bir insana, yardım ettiği insanın nankörlük yapması, efendim, insanın Allah'a nankörlük yapması ile eğitiyor Allah-u Teala. Bizatihi kendisini ortaya koyarak, kulun Allah'a nasıl nankörlük yaptığını açıklayarak muhtelif ayetlerde, Kur'an'da bizi eğitiyor. Yani anne babalara nankörlük yapan çocuklar açısından, efendim öğrencinin öğretmenine nankörlük yapması, birilerine iyilik yapan bir insana öbürünün iyilik yaptığı kimsenin kendisine nankörlük yapmasını kendine nankörlükle açıklıyor. Şimdi bu olay nankörlük ne demektir diye onu söyleyeyim size. Bazılarınız bilmeyebilir bu kelimeyi kullanıyoruz. Yapılan, verilen bir nimetin, yapılan bir yardımın değerini bilmemek, karşılığını bilmemek, yardım edene tersi bir davranışta bulunmak, kötülük yapmak manasına geliyor bu. Birileri sana bir yardım ediyor, siz onu unutuyorsunuz. Hiç dikkate almıyorsunuz onu. İşte buna nankörlük deniyor. Ki bu toplumumuzda hele evlatlarla anne baba arasında bu nankörlük çok korkunç boyuta gelmiş. Bu nankörlük nedeniyle de anne babalar beddua ediyorlar. Bu bedduanın neticesinde de toplumda asalet bozuluyor. Bizim toplumumuzun asaletinin bozukluğu bir haram lokma, bir yanlış bilgi, bir de beddua. Bu beddua ile toplumumuzun, gençliğimizin durumu perişan haldedir. Anne babaların burnundan çıkan nefes bu ülkeyi batırıyor. Semud kavminin o rüzgarı gibi oluyor. Batırdı ya rüzgar. Aynen öyle oluyor. Annelerin, babaların burnundan çıkan o nefes Semud kavmini batıran bir rüzgar halinde Türkiye'yi alıp götürüyor. İşte bu nankörlük konusunu burada işliyor Allah-u Teala. Biz de bu diğer ayetlerle bağlantı kurarak anlatacağım. Eğer diyor Allah-u Teala insan psikolojisini anlatıyor, insan davranış şeklini anlatıyor. Efendim davranış psikolojisi yapıyor burada. Eğer ben insana bir şey tattırırsam tarafından diyor Allah kendisi ben insana tattırırsam rahmeten bir rahmet bir bolluk verdim. Bu bolluk ne olabilir? Evlat olur, para olur, çeşitli nimetler var, ha? Sıhhat olur, yani insana sıhhat edin, çeşitli şekillerde bolluk vardır. Bir de bakarsın diyor Allah-u Teala imtihan etmek için sümmene zahnâ hamin. O verdiğim rahmeti geri alırım diyor. Yani sıhhat verdi ona, ihtiyarladı işte, gitti o sıhhat işte, bitti yani. Veririm ona nimet diyor servet, bir de bakarsın alırım onu geriye. Şimdi Osmanlı Devleti'ni bir düşünün, çok korkunç bir nimet var. Viyana'ya kadar dayanan, Yemen'den Viyana'ya kadar giden bir iktidar var. Muhteşem bir ekonomi var. Altının kendisi para para. Altın para para. Muhteşem bir iktidar. Bir daha diyor Allah-u Teala aldım onu geriye. Bak aldı onu geriye. Gitti. Gitti o iktidar. Bitti. Ha, şimdi biz ne olacağız? Ümitsiz olmayacaksın diyor. Nankör olmayacaksın diyor. Niye benim elimden Rabbim bunu aldı? Demeyeceksin diyor. O zaman imtihanı kaybediyorsun. Bu bir imtihan sorusudur. Yani bol rızık vermek ve onu sonra almak, Allah-u Teala diyor, ama niye alır? Onların cevabını vereceğiz. Niye alırsın ya Rabbi? İmtihan ettik için alırım seni. Ama o imtihanda ne var ki beni imtihan ettin o konuda? Verdin nimeti geri aldın. Bunun cevabı burada yok. Bunun cevabı Fecir suresindedir. Şimdi demek ki bu bir imtihan gereği diyor, verdiğim o nimeti geri alır. Çeşitli nimete dedik ya, işte bir zamanlar Fransa'ya diyordum ki buradan orada bir dans çıktı, onu kaldırın oradan. Dans olur ki benim ülkeme gelir diyor, bak o kadar güçlü adam. Bir milletin dansına bile karışıyor yani Osmanlı Devleti. Ne oldu şimdi o iktidar? O iktidar ne oldu? Ne? Hah işte bu. Bir de bakarsın ki diyor Allah-u Teala innehu leyevusun, o ümitsizdir, kefurun nankördür. Hem nankörlük yapar hem ümitsizliğe kapılır. Şimdi biraz evvel dedik ki bu bir imtihandır, bu bir imtihan sorusudur. Nerede bunu söylüyor Allah-u Teala? Fecir suresine فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِبُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا لَمًّا. Evet. Muhteşem bir serüven var burada. Burayı açıklıyor yani. Şimdi burada burası çok kısa bir değindi. Bu ayetler açıklıyor. Diyor ki Allah-u Teala ben insanı imtihan ederim diyor. Bol veririm ona. Der ki Rabbim bana ikram et. Bol bol verdi. Bir de diyor aynı adamı imtihan ederim diyor. Rızk alırım ondan diyor. Bir de bakar der ki Rabbim bana ihanet etti. Rabbim beni görmezlikten geldi. Değil. O rızkı niye aldın biliyor musun sen? Niye yok burada işte. Kella bella tükrimunel yetim. Sen yetime ikram etmedin. Yetimi doyurmadın sen. Onun için aldın bu serveti senden. Ve la tehazun ala da'amil miskin. Yoksulu da doyurmaya teşvik etmedin sen. Sen var ya sen. Ve te'kulûne turâfe eklellemme. Mirası yedin de yedin. Ve tuhibbûne mâle hubben cemmâ. Mala o paraya taptın da taptın. Onun için aldım. Parasını kullanmayan adamı alırım elinden parayı diyor Allah-u Teala. Ve bu imtihan sorusudur. İşte burada niçin orada aldığını, niçin imtihan ettiğini de söyledi. Yetimi doyurmamak, yoksulluğu doyurmaya teşvik etmemek, mirası ha babam de babam yemek ve ardından da mala o kadar sevgin var ki diyor, onu Tanrı edindin diyor parayı ya Tanrı. Bu sefer devam ediyor ayet. وَلَيْنْ نَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. Ona bir sıkıntı dokunduğu zaman kuluma, o insana bir sıkıntı dokununca ona hemen bir nimet tattırırım. O sıkıntısını gideririm. Gideririm. اَمَسَّتُ ona dokunan bir sıkıntıdan sonra onu bir bolluk dokundururum, bir nimet. لَيَبُولَنَّ elbette der o insan. ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي kötülükler benden gitti der. Ba. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُرْ o çok efendim iftihar edendir, kibir yapandır insanoğlu. Şimdi burada çok ilginç bir davranış biçimini anlatıyor. Bunları bizi eğitmek için anlatıyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Yani siz böyle olmayın. Şimdi insanoğluna bir sıkıntı dokunur. Bak. Messetu. Ben sıkıntı verdim demiyor Allah-u Teala. Sıkıntı dokundu ona. Sıkıntı eylem yapmış, dokunmuş ona. Çok ilginç bir şey bu. O ibare çok hassas bir ibare. Ramazan Bey, bunu mezhepler anlasalardı münakaşa etmeyeceklerdi kader konusunda. Şimdi burada mezhep bu diyor. Ona dokunan bir sıkıntı. Sıkıntı mikrop gibidir. Dokunur sana, hasta eder seni mikrop. Sıkıntı sosyal sıkıntılar, problemler de bir mikrop gibidir. Dokunur senin beynine, gönlüne, seni sıkıntıya sokar. Şimdi diyor, ona bir sıkıntı dokunduktan sonra ona bir nimet tattırırım. Yani o sıkıntıyı gideririm. Şimdi söyleyecek onu, Yunus Suresi'ne gideceğiz. Orada söyleyecek onu. Der ki, لَيَقُولَنَّ elbette der ki diyor, ذَهَبَ gitti اَسْسَيِّعَاتُ kötülükler anni benden. Demiyor ki Allah benden sıkıntılarımı aldı götürdü. Sıkıntılar kendileri gitmiş. Nasıl gittiyse diyor Allah-u Teala. Nasıl gittiyse o sıkıntı. Şu konuşmaya bak diyor Allah-u Teala. Şu konuşmaya bak. Kötülükler benden gitti. Halbuki demen lazım ki Allah benden bu sıkıntıyı götürdü de bunu desen senin Müslümanlığının gereği bu. Ama sen o diyor ki sıkıntılar gitti. Beni görmemezlikten geldi diyor. O sıkıntıyı kim yaptı? Beni görmemezlikten geldi diyor. Bak. Yani baba yetiştiriyor oğlunu filan. O kadar hassas noktalardan geçiriyor onu bütün hayat. Bir de bakarsın görmüyor. Baba yani görmüyor. Aynen diyor Allah-u Teala. Ben diyor onun bir sıkıntısını giderdim diyor. Diyor ki sıkıntılar benden gitti. İnnehu leferihun fekhur. O çok kibirli, o çok kendi kendine iftihar eden. Becerdim ha bu işi, ha bu sıkıntıyı giderdim. Sen ben olmadan o sıkıntıyı nasıl giderirsin? Bakın iyi dinleyin beni. Sosyal problemler, ailevi problemler, eğitim problemleri, ekonomik problemler, o sıkıntılar Allah'ın müdahalesi olmasa gitmez. Onun için Allah'a ihtiyacımız var. Onun için din eğitimine ihtiyacımız var. Nokta. Ama bunlar haberi nokta. Böyle bir nokta. Onları doldurunuz. Bu kadarını söyledim. Orası siz dolduracaksınız. Şimdi aynısını bak. Birkaç yaprak çeviriyorum ama bak abi. Ha burada bir ayet olması lazım. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman دَعَانَا bana yalvarır diyor. لِجَنْبِهِ yatakta yatarken Allah'a yalvar. Sıkıntı kaplamış onu, uyuyamıyorsun, arkada dönende yatan beni. Evkaiden, yahut ayaktayken, otururken. Evkaimen, ayaktayken. Şimdi üç tane pozisyon veriyor burada. Yatarken, otururken, ayaktayken. Yalvarır bana diyor. Her halükarda kulum bana yalvarır. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ne zaman ki ondan gideririz دُرَّهُ مَسَّ kendisine dokunan o sıkıntıyı kendisinden gideririz diyor. كَاَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ظُرِّمْ مَسَّ مَرَّ كَاَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ظُرِّمْ مَسَّ Sanki kendisine dokunan sıkıntıdan dolayı bana yalvarmamış gibi geçip giderdi. Bak aynen böyle diyor. Merre ke'ellem yed'una ila vurulmez. Merre geçip gitmek demektir. Merre. Arapça geçip gitmek. O biraz evvel yalvarıyordu ben yatarken ayak otururken diyor Allah-u Teala. Ben de kulumun yalvarmasını yerine getirdim. Giderdim onun o sıkıntısını. Bir de bakarsın ki geçip gidiyor diyor, geçip gidiyor, hiç Allah'ı tanımıyor, beni tanımıyor diyor. Sanki bana hiç yalvarmamış gibi geçip gidiyor diyor, şuna bak, şuna bak. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Oo, bunu müsrif diyor, iflas etmiş, iflas. Bu adam manen iflas etmiş diyor. Bu adam bütün gözümdeki değerini kaybetmiş, iflas etmiş. Bu müsrif adamlara yaptıkları ameller böyle süslü gösterilir diyor Allah-u Teala. Bak şimdi şu ayeti görüyor musunuz? Aha gidelim bir ayete daha. Nereye gidelim? İsra'ya. Oradan şimdi çağırdı ben. Dedi bana buraya da gel. Hadi ben de bana buraya. Ben de biri buradayım diyor. Bakalım bulabilecek miyiz onu? Aa bak şimdi. Bak bak. Ha burada birkaç tane var galiba. Ben birini ararken o birini buldum. Ve izâ messekumu durru. Size bir sıkıntı dokununca fil behri denizde. Valle men ted'ûne illâ iyyâ. Benden başka taptığınız tanrılar kaybolup gider gözünüzden diyor Allah-u Teala. O sıkıntıya düşünce benim tek olduğumu anlarsınız diyor. Ha bana yalvarırsınız diyor. Felemmâ neccâkum ilel berri. Sizi kurtarıp karaya çıkardığım zaman a'raltum yüz çevirirsiniz diyor. O tevhid inancından yüz çevirirsiniz. Hani bana yalvarıyordunuz? Ve kâne l-insânu kefûrâ. Bu insanoğlu çok nankârdır ya Allah'ta. Aynı sayfanın karşısında olması lazım. Bakın ha burada burada burada. Bakın bir tane daha burada var. Ve izâ en'amnâ alel insânı. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman a'rala ve ne'e bi canibi yanını döner bana diyor yanını. Şimdi böyle adamla konuşuyorsun yüz yüze sonra da böyle yanını döndün ona. Sen bakmayalım sana adam kabul etmeyelim seni. Ben buradan konuşuyorum sen. Ha böyle yapar bana diyor bu adam. Bu insanoğlu bana böyle yapar diyor. Veririm ha nimeti yanını döner bana beni takmaz diyor. Beni bırak da arkaya diyor. Tamam sen geç oraya. Sen ne konuşuyorsun? Şu ayetlere bak. Sonra وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوُسَ O beni görmeyen adam, o bana sırtını dönen adama bir kötülük dokunduğu zaman bu sefer ümitsizdir diyor. Artık kaybetti beni. Beni kaybetti yalvarmaya bağırıyor. Bu ayetlerin bakın daha da var yani. Bu şimdi mesela şu anda Zümer suresinde bile geldi şimdi bana bir ayet daha. İşte sen gidelim oraya. Oraya da gidelim. Son olarak of yordu beni bu ayetler. Bu ayette beni yordu. Yordu beni hakikaten yordu beni yani yalan değil. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ لُطْنُ دَعَانَ İnsanoğluna bir sıkıntı dokununca bana yalvarır. سُمَّ اِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا Sonra biz ona bir nimet tattırdığımız zaman قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عَلَى عِلْمٍ اِنْدِي Ben bu sıkıntıyı, ben bu nimeti kendi ilmimle kazandım. Ne Allah verdi bana, ne? Allah ne? Ben bunu kendim yaptım ya, kendim de geldim bu iş. Aman yarabbim. Bu da Karun'un anlayışıdır bunu. Bu Kasas suresinde böyle bir anlayışı Karun'la ilgili anlatır Allah'ım. Şimdi dönelim bizim dersimize. O ayet de çok ağır ya. Allah diyor bana sırtını döner diyor, beni tanımaz diyor. Geçip gider diyor, sanki dersin bana yalvarmadı diyor. Bu insanoğlu böyledir. Şimdi bunları niye anlatıyor? Ya Rabbi bu kadar ayetleri koydun, daha var ha, daha aklıma gelenler var ha. Şimdi bu kadar ayeti niye bize koydun buraya ya Rabbi diye bir sorsak. Diyor ki Allah, bir defa sizi eğitiyor. Bu işin nankörlüğün kötü bir iş olduğunu, bunun israf etmek olduğu, bütün değerini gözümde kaybetmek olduğunu anlatıyoruz ha. Seni eğitiyor. Birisi bu. İki, ey anneler babalar, ey öğretmenler, ey birbirine yardım edenler, o çocuklarınız o yardım ettikleriniz yarın size nankör davranabilir. Ama siz şunu bileceksiniz, bu insanoğlu Allah'a nankörlük ediyor da bana etmiş ne olmuş? İşte ben bir hoca olarak üniversitede bazı talebelerimiz bize nankörlük ederler. Bir zamanlar önüme elini ovuşturup da önüme diş çeken, benden kurtulunca bir daha bakarsın ki sigarayı tüttürerek önümden geçiyor. Arkadaşlara diyorum, aha Allah bunu anlatıyor. Merve ke ellem yedunayş, aynen bu. Bu ayet olmasa diyorum, ha bunun ağzını burnunu kırar. Bu ayet olmazsa çıldır. İşte bu teselli ediyor bizi. Allah bu nankör davranan insanlara, nankörlüğe uğrayan insanları bu ayetlerle teselli ediyor. Hem de Allah kendini anlatarak, kendini ortaya koyarak, çok ağır bir şey. Bak diyor, ey kulum, bana nankörlük ediyor bu insanoğlu, sana etmez mi? Bu ayetler bizi teselli ediyor. Şahsen beni, bazı talebelerimizden bu nankörlüğü görürüz biz. Bunu yaşarız. Hemen bu ayetler gözümün önünden geçtiği için hiç aldırış etmem. Ağır değil mi arkadaşlar? Gerçekten bu ayetler benim belimi bukuyor yani. Peki ya Rabbi, bunların istisnası yok mu? Yani böyle bir karamsar bir yere soktun bizi ya Rabbi. Böyle bir şeye girdik sanki zindana. Ruhumuz karardı. Bunun istisnası yok mu? Var. Bak şimdi anlatayım size. O kadar şey etme, karamsarlığa kapılma. İllellezine sabaru ve amilu saliha. Sabreden ve ameli salih, iyi ameller üretenler müstesnadır diyor Allah. Böyle kullarım vardır, hiç nankörlük etmezler. Rabbime şükürler olsun, ne anama ne babama ne hocalarıma nankörlük etmiş değilim. Hocamın son ana kadar ayakkabısını bağını bağlamışım ya. Hizmetini yapmışım ya. Hocalarım, buna iftihar edebilirim. Ulaike lehum mağfiratun. Bu nankör davranmayan adamlar var ya, onu affediyorum diyorlar. Ve ecrün kebir, affetmek yeterli değil. Onlara büyük bir ödül vereceğim. Vay vay vay vay. Yani gençler, annenize, babanıza, hocalarınıza, efendim size iyilik yapan insanlara sakın ha nankörlük yapmayın. Yapmayın da hem affedileceksiniz, hem büyük ödül vereceksiniz Allah'tan. Bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ben sadece size anlatıyorum, tefsirini yap, yormayın. Demek ki sabredip nankörlük yapmayanlar vardır. Efendim iyi amel yapan adamlar böyle nankör davranmazlar. Bu onları Allah-u Teala affedecektir. Bu onlara büyük ödül verecektir. Allah bizi bu ödüle nasip eylesin. Amin. Allah nankörlerden bizi uzak eylesin. Amin. Şimdi geliyor Hazreti Peygamber'e. Müthiş bir tehdit var. Allah-u Teala bize ders verdi. Bize ders verdi şimdi. Döndü Peygamberimize. Şimdi sana özel ders vereceğim diyor Hazreti Peygamber. Özel. Hanımlar, beni mahcup etmeyin, oraya konuşmayın. Çıkardım sizi oraya, şimdi indiririz aşağı yerin altını. Hanımları başımın üzerine çıkarırken hep konuşuyor. La konuşmayın da, tutun da. Oraya oturun, başımızın üstüne yerin var da. Fele'alleke. Şimdi Peygamberimize döndü Allah-u Teala. Dersi verdi bize. Nankörlük dersini verdi. Ardından döndü Peygamber'e. Fele'alleke. neredeyse tarikum bağlama yuha ileyke. Aman Allah. Sana vahyolunan bu Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını, bir miktarını neredeyse terk edecektin, bırakacaktın ya Muhammed. Oo, şu hale bak, şu hale bak. Şu hale bak. Peygamberimizi sıkıştırmış müşrikler. Müşrikler sıkıştırmış. Demişler ona ki, ha bu Kur'an-ı Kerim ya değiştir, ya da başka bir Kur'an getir. Aha bak abone söyleyeyim, 6 yaprak bak, 1, 2, 3, 4. Aha bak, bu ne diyor? 6. yaprak, 12. sayfada bak. Ve idâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin, apaçık ayetlerimiz onlara okununca, kafirlere, gâlellezîne lâ yercûne ligâene eti bi Kur'ânin gayri hâdâ evbeddî. Bize kavuşacaklarına inanmayanlar dediler ki Hazreti Peygamber'e, ha bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize. Evbeddîn, yahut onu değiştir. Bunun hükümleri, ha bu Kur'an içindeki hükümler bize uymuyor. Bir de bunlar şirke karşı, putperestliğe karşı bu ayetler. Tevhidin acını söylüyor. E bir taraftan diyor zina yapma, hırsızlık yapma, efendim faiz yeme, şunu yap. Biz onu hep bunu yapıyoruz. Bizim hayatımıza uymuyor bu Kur'an. Ya değiştir onu, ya da başka bir Kur'an getir. İkisinden biri. Bu sefer bu baskıya karşı Peygamberimiz neredeyse Kur'an'ın bazı ayetlerini onlara söylemeyi terk etti. Anlıyor musunuz? Onun için burada bak tehdit var ona şimdi. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْلَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ. Sana vahyolunan vahyin bir kısmını neredeyse terk ediyordun. O müşriklerin baskısından dolayı ya Muhammed. Aman aman aman aman. Ve laikum bihi sadruke. Senin göğsün daraldı onların baskısına karşı. Daraldın değil mi ya Muhammed? Daraldın değil mi baskıdan? He he he he. Kalktın da benim vahyimi terk ediyorsun. Oo. Üf. Bu sefer aynı ayetin devamı İsra suresinde. Oraya gidelim. Tabi ayetleri bırakmadan oraya gidelim. Neredeydi o ya mübarek? Aburlarda olmasın özgürlüğü. Neyse ben ezber okuyayım onu. Bulamadım onu ben, ne olacak ya. Ha burada bak. Ve in kadu leyeftinunke anillezî evhaynâ ileyke. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ حَلِيلًا وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Ya Muhammed, neredeyse benim sana vahyettiğimden seni ayıracaklardı ve bana iftira edecektin. Sana vahyettiğimin dışındaki vahiyleri bana söyledin benim adıma. Bana böyle vahyoldu deyip bana iftira edecektin ya Muhammed. O zaman seni dost edineceklerdi o müşrikler. Demişler ona ki sen abi şeyleri değiştir de o zaman seni dost edineceğiz. Aynen bugün anlatıyor, bugünkü hocalar anlatıyor ha. O hocalar nasıl birilerine dost olmak için fetva veriyorlar ha. Ha anlıyor musunuz, anlıyor musunuz? وَلَوْ لَا اِفَبَّتْنَاكَ. Seni tutmasaydım ya Muhammed, tuttum seni. Tuttum. O bana iftira etmenden dolayı edecektin diyor. Hemen seni tuttum, yakaladım. لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Eğer seni tutmasaydım onlara meylediyordun az kalsın. Az kalsın onlara, onların dediğini yerine getirecektin neredeyse. Bana iftira edecektin değil mi ya Muhammed? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. O zaman ne olurdu biliyor musun ya Muhammed? اِذَنْ لَهَدَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ. Sana dünya hayatının sıkıntılarını, ahiretin de sıkıntılarını tattırdım sana. Muhammed, Hazreti Muhammed demezdim asla. سُمَّ لَا تَجُدُ لِكَ عَلَيْنَا نَصِرًا. Benden bir yardım da bulamazdın ya Muhammed, iyi bilesin. İşte bugün bu dünyanın sıkıntılarını bu İslam alemi çekiyorsa bu hocalardan çekiyor. Anladınız mı şimdi? Şimdi anladınız mı? Benim peygamberimi böyle tehdit ediyor Allah-u Teala. Eğer seni sağlam tutmasaydım neredeyse o müşriklerin dediğini yerine getirecektin ya Muhammed. Bana iftira edecektin, bana benim demediğim fetvayı verecektin sen. O zaman sana dünyanın ve ahiretin sıkıntılarını tattırırdım. İşte bugün İslam aleminin sıkıntıları bu yanlış fetva veren, Allah'a iftira eden hocalardan kaynaklanıyor. Anlıyor musunuz? Ne kadar yorulduğumu biliyor musunuz şu anda benim? Benim üstümde kaç ton taş var biliyor musunuz şimdi? İşte bu sıkıntıları çekiyoruz şimdi bu hocaların yanlış fetvalarından. Bak burada benim peygamberimi tehdit ediyor. O zaman diyor Allah-u Teala sen şöyle de onlar. İyi bak dikkatini çek. Kul in ettebi'u illa ma yuha iley. Ben bana vahyolunana tabi olurum. Bu hocalar hangi vahye tabi olurlar bana söyleyebilir misiniz? Peygamber'e diyor ki de onlara ben bana vahyolunana tabi olurum. İnni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De onlara ki ben Rabbime asi olurum. Allah'ın vermediği fetvayı verirsem ben Allah'a iftira etmiş olurum. Ve ben Allah'a asi olurum. O zaman ben o büyük günün azabından korkarım de onlara ya Muhammed. İşte Allah'ın dinine Kur'an'ı bilmeden fetva veren hocalar bizim dünyamızı ve ahiretimizi karartıyor arkadaşlar. Anlayın mı? Bunu anlayın. İslam alemi niye geri kaldı? Niye böyle Yahudileri Hristiyanlar ayağı altına eziliyor? Anlayın mı? Ne anlatacağım şimdi? Ne anlatacağım ben şimdi ya? Çok fanatelledim ya. Bu hocalar bu ayetleri bilmiyor ki. Ne dediler de senin sıkıntıya döktüler seni ya Muhammed? Bak, en yakulu demeleri. Müşrikler demişti peygamberimiz. Levla unzile aleyhi kenzun. Ha bu Hazreti Muhammed'in, ha bu Muhammed, Hazreti demiyorlar. Bu Muhammed'in hani bir hazinesi var. Nerede bunun hazinesi? Bu nasıl peygamber oluyor? Hazinesi olmayan bir adam, zengin olmayan bir adam nasıl olacak bu peygamber? Bunun bir hazinesi olması lazım. Evcehme o melek. Yahut ona bir melek gelmesi lazım. Hani melek? Biz bu meleği görmüyoruz. Bu der ki bir Cebrail geliyor bana vahiy geliyor. Hani biz görmüyoruz. Nerede? Hani nerede? Öyle görmesi lazım. Bu seni sıkıntıya soktu değil mi ya Muhammed? Göğsünü daralttı değil mi? Göğsün daralması demek. Şimdi düşün ki bir adama dini tebliğ ediyor peygamberimiz. Müşriklere tebliğ ediyor. Diyorlarına ki hani senin meğer, hani hazinelerin senin? Senin hazinelerin nerede? Ne? Sen nereden melek geliyor sana? Yalan konuşuyorsun sen. Ne? Melek gelmiş bana da çabuk. Göster de meleği ya. Gör. İnnemâ emdi nedir? Ya Muhammed sen bir uyarıcısın. Uyarıcı. Sen uyarmanı yap. Bırak onların dediği lafları. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Her şeyin vekili benim diyor Allah Teala. Seni koruyacak olan benim. Onlardan korkarak, onların baskısından dolayı sakın ha benim fetvama, benim gönderdiğim vahyi değiştirme. Bana iftira etme ya Muhammed. Seni koruyacak olan benim. Her şeyi koruyan Allah seni korur. Merak etme. Buyurun. Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamber'e Taif'ten dönerken kan revan olmuş Hazreti Peygamber. Hazreti Ayşe sordu ona ya Resulallah senden daha büyük eziyet çeken peygamber olmuş mu? Dedi ona ki Hazreti Musa. Hazreti Musa dedi benden daha fazla eziyet çekti dedi. Nerede bunu söyledi? O an hangi ayete dayanarak söyledi bunu Hazreti Peygamber? Bu ayete bak şimdi. Bakın. Bu Hristiyan Yahudiler gitti peygamberimize dediler ki şimdi peygamberimiz onlara da dini anlatıyor İslam'ı. Yes'elüke ehlül kitabı. Kitap ehli senden istiyor. En tünezzile aleyhim kitaben mine semai. Gökten onlara bir kitap indirmeni istiyorlar senden. Yahudiler Hristiyanlar demişler ki peygamberimize sana bir kitap mı geliyor? Ha o gökten bir indirirken bir görelim onu. Nasıl ineği bu? Bu ayet ayet. Yani peygamberimizi reddetmeyi böyle yapıyorlar. Böyle reddediyorlar yani. Hakaret ediyorlar ona yani. Sen göstersene bak, gökten inen bir kitap getir bize. Bak şimdi bak. Allah-u Teala cevap veriyor peygamberimize. Fakat se'elu Musa ekbara min zalike fekalu erinallaha cehreten. Aman ya Rabbi. Ya Muhammed, senden gökten bir kitap indirmeyi istediler. Ama Hazreti Musa'dan beni görmeyi istediler. O daha büyük. Hazreti Musa'ya dediler ki Allah'ı göster bize, biz Allah'ı görelim, sana inanırız. Hazreti Musa dayanamadı. Allah'a dua etti. Ya Rabbi bir göreyim seni dedi. Göster. Allah dedi ya Musa, beni len terani, beni asla göremezsin sen. Şu dağa bak, o dağ yerinde durursa beni görürsün. Bir de baktı dağ yok o. Hazreti Musa bayıldı, düştü. Kalktığı zaman ayılınca Allah'a istiğfar etti. Ya Rabbi beni affet dedi. Ben haddim olmayan laf istedim senden, Seni görmek istedim. Şimdi burada bu kafirler peygamberimiz dedi, bu adam hiç zengin değil yani. Zengin adam peygamber olacakmış. Veya melek görecekler, melek geldiğine. Şimdi dediler ki müşrikler, madem melek gelmiyor seninle, madem gökten bir kitap indiremiyorsun bize, o zaman sen bu Kur'an-ı Kerim'i uydurdun. Sen uydurdun bunu, iftira. Yazık, sen yazıyorsun. Onu şimdi söylüyor ayetten. Em yekulûne iftara. Yoksa o kafirler senin o kitabı uydurduğunu mu söylüyorlar? Hun de onlara. Fe'tu bi'aşri süverin misli. O Kur'an-ı Kerim'in 10 suresini getirin bakalım. Siz yazın bakalım 10 suresini. Muftereyatin وَدْعُوا مَنْ اِسْتَدَاتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka gücünüz yeterse Allah'tan başka her şeyi çağırın. Herkesi çağırın bakalım. En büyük alimlerinizi getirin. Bu Kur'an'ın 10 suresini yazın bakalım. Devamlara. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer sözünüzün eriyseniz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bu tip ayetlerden meydan okuyor. Kur'an'dan bir Kur'an-ı Kerim'in mislini getir diyor. Burada 10 suresini getiriyor. Ha getiremezsin, tamamını getiremezsin. 10 suresini getirin. Bakara suresini de bir tek suresini getirin diyor madem öyle. Yani bütününden ona, ondan bire iniyor. Allah-u Teala bu bir metodu kullanıyor. Yani bütününü getiremezsiniz, onunu getirin. Onunu getiremezsiniz, bir süresini getirin madem öyledir. Diye meydan okuyor. Şimdi olay şu. Değerli kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim'in bir edebi boyutu var. Yani bunun bir yazılış metni var. Cümlelerin kuruluşu var. Kur'an-ı Kerim'in konuları bir ifade ediş tarzı var. Biz buna edebi boyutu diyoruz biz buna Kur'an-ı Kerim'in. Böyle bir metin ele alması birinin mümkün değil. Hatırlarsanız yıllar evvel size söylemiştim. İbn-i Mukaffa denen dünyanın en büyük edebiyatçısı dedi ki ben Kur'an-ı Kerim gibi bir Kur'an yazacağım dedi. Başladı yazmaya, başından giderken tam bu Hud suresine geldi. Şahit biraz sonra geleceğiz oraya. Yani birkaç hafta sonra belki bakarsın, tatile kadar gelemem buraya. Aha şu sayfadaki bir kısa bir cümle. Bir cümlenin yani dörtte biri diyelim. Nasıldı o? Ha ben ezbere biliyorum onu da. Ya semâ-u akdi ve gîlel mâ-u ve kuliyel emru ve stevet alel cüdiyye. Ve gîle ya ebgubla'i mâ'eki ve ya semâ-u akli. Denildi ki ey yer suyunu yut, ey gök suyunu azalt. Emrini verdi Allah. Bu cümlede ki bu ayetin işte dörtte biridir, Bu cümlede 24 tane edebi sanat buldu bu İbn-i Mukaffa. Ve kalemini kırıyor, Müslüman oluyor. Yani böyle bir cümleyi bir beşer yazamaz. 24 tane edebi sanat olan bir cümleyi bir beşer yazamaz dedi. Bu kesinlikle Allah'tan gelmiştir. Ve kalemini kırıyor. Buraya kadar yazıyor. Ha, bu kadar yazıyor. Yani düşünün. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in bir edebi boyutuyla bunu getiremezsin. Yani bunu bir benzeri yazılamaz. Bir süresi bile yazılamaz. Bir de Kur'an-ı Kerim'in içerdiği hükümler bakımından objektif bir kaynaktan geldiği görülüyor. Yani tarafsız. Objektif ne demek hoca? Hep böyle yabancı kelimeler kullanma. Objektif demek tarafsız demek. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümler herhangi bir milletin, herhangi bir kültürün, herhangi bir insanın menfaatine konmuş değildir. Bütün insanlığa hitap eden, tarafsız, böyle net bir şekilde ahlaki kuralları koyan, hükümler koyan, kainatı tanıtan ve insanın aklını Allah'a götürecek tarzda böyle ayetler, cümleler kurmak mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala dedi ki peygamberimize, sen onlara söyle, eğer 10 tane sure getirebilirse getirsin ama benden başka bütün ne var ne yok çağırsınlar. O taptıkları o sahte tanrılar bile. Yani bir zamanlar 5000 kişi, 5000 tane soldan, yuvarlak rakam diyelim, 5000 tane de sağdan adam öldü. Niçin öldü? Türkiye'mizde 1980'den evvel Marksizmin uğruna. Marks'ı Allah kabul ettiler. İşte o zaman benim üniversite yıllarımdı. 68 kuşağı, 68 şeyleri, olayları benim dönemimde başladı. Şimdi o çocuklar şimdi şu anda 60 yaşında ama onların 5000 tanesi sağdan, 5000 tane soldan toprağın altında. Yani 10.000 kişi öldü. Neyin uğruna? Marx'ı tanrı edinenlerin uğruna. İşte o gençler Allah'ın kelamını bilmediği için Marx'ın ona din kabul ettirdiler. Onlar da onun uğruna cihat yapıyoruz dediler. Öldüler. İşte o Marx tanrı. Evet, devam ediyoruz. Feillem yestecibu lekum. Bu müşrikler size cevap veremezler. Bu teklifinize karşı 10 tane süreyi yazın, Allah'tan başka birilerini de çağırın dediğin zaman da onlar size cevap veremezler. Veremezlerse o zaman فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ. O zaman bilin ki o cevap veremediklerinden dolayı yarışmayı kaybettiler, münakaşayı kaybettiler, tartışmayı kaybettiler ve şunu bilin, o Kur'an Allah'ın ilminden indirilmiştir. O Kur'an Allah'ın bilgisindendir. Bunu bilin. Bu benim bilgimden damlalardır. Allah'ın ilminin, külli ilminin den damlalardır. Ve en la ilahe illahu. Ve bilin ki Allah'tan başka tanrı yoktur. Fehel entüm müslimun. Hala teslim olmadınız mı? Hala Müslüman olmadınız mı? Hala Allah'a teslim olmadınız mı? Söyleyin onu. Bu şekilde de soruyu sorun. Demek ki değerli kardeşlerim, Müslüman olmanın yolu bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bilmek ve Allah'ın tek olduğuna inanmaktır. Başka herhangi bir beşeri düşünceyi, fikri, felsefeyi bu Kur'an seviyesinde tutamazsınız. İşte bugün hocaların bir kısmı mezhepleri Kur'an'ın önüne geçirdiler. Değil Kur'an'la eşit saymak, Kur'an'ın önüne geçirdiler. Önüne! Ne eşiti? Anlıyor musun? Geçenlerde anlattım, benim kayınbirader burada yok şimdi. Şahidimizin bir tanesi de geçenlerde öldü, 7-8 ay evvel öldü. Bir emniyet amiriydi, emekli. Bana Arapça öğreten bir hocama uğradık, Ofa. Bunu bir defa daha söyledim size. Şimdi gittik, hoca 85-90 yaşında, dediği anlaşılmıyor. Efendim çok çabuk konuşuyor, konuşuyor. Şimdi başladı konuşmaya, konuşuyor. Ben işte yarısını anlıyorum, yarısını anlamıyorum ama ötekileri iyi anlıyorlar. Ben kaymara da iyi anlıyor falan. Şimdi bakıyorlar bana, bu doğru mu konuşuyor bu? Hoca hiç de demiyor. Ben hiç de demiyorum. Yalnız öyle bir yere bir girdim. Dedim ki hocam, bu konuda bir ayet var biliyor musunuz? Yürü dedi, hadis var. Ben ayet diyorum, bana sahte hadisi gösteriyor. Anlıyor musun? Bu Türkiye'nin, bu İslam aleminin yılları, asırları böyle heba oldu gitti efendim. Şimdi devam ediyoruz. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetâ nüveffi ileyhim me'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yukhasûn. Şimdi muhteşem bir ayet grubuna geldik. Bu ayet grubu insanın tercihini, iradesini, isteğini, dilemesini anlatıyor, eğitiyor bizi aslında. Şimdi çok önemli bir konu. Men kim? Kâne oldu, yürüydü, ister oldu. Hayata dünya hayatını istedi. Ve zîneteha, onun süsünü istedi. O dünya hayatının süsünü istedi. Nüveffi ileyhim a'mâlehum. Onlara amellerinin karşılığını öderiz. Fiha orada ve on fiha la yubhasun. Asla orada onlara hiç haksızlık yapılmaz. Yani diyor ki Allah-u Teala, bazı insanlar vardır, dünya hayatının süsünü ister. Dünya hayatının malını ister. O zanneder ki bu dünyada o mal onu ebedi olarak bırakacak, onu ebedileştirecek diye zanneder onu dünyada ve Allah'tan ister ki ya Rabbi bana bu dünyanın malını ver. Ben de veririm. Yaptıysa amelini onun karşılığını veririm. Çalıştıysa veririm. Onu mu istiyorsun sen? Dünyayı mı istiyorsun? Veririm mesela dünyayı diyor Allah-u Teala. Bu Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde gündeme getirilir bu ayet. Bunun benzer arkadaşları var Kur'an'da. Bunlar bir bütündür yani. Ama böyle dağınık yerlere koymuş Allah-u Teala, muhtelif sürelere koymuş onları. O muhteşem, o sürelerde ayrı bir sentez meydana getirir o ayetler. Şimdi birini buraya koy. Diyor ki Allah-u Teala, kul istersen dünya hayatını ve süsünü size ben onu veririm. Asla ona haksızlık yapmam. Bu dünyayı istiyorsa bu dünyayı verir. Ulaike, işte onlar ellezine leyse lehum fil ahireti illennâr ve habita mâ sanâû ve bâtılun mâ kânû yâmelûn. Tamam, sen istedin mi bu dünya hayatını? Ben de verdim mi sana diyor Allah-u Teala? Verdim. Tamam. Onu istedin, onu ver. Fakat senin diyor Allah-u Teala, o adamlar var ya, bu adamlar, bunlar dünya ahiret hayatında ateştedir bunlar. Bunlar ahirette ateşe gideceklerdi. Çünkü bunlar ahireti istemediler. Ve habıda mâ sanâhu fîhâ. Ve o dünyada yaptıkları hepsi boşa gitti. Ve batıl oldu gitti. Mâ kânû yâmelûn. O dünyada yaptıkları ameller hepsi boşa gitti, batıl oldu gitti, yok oldu gitti. Yani zannetme ey kulum, tercihini iyi kullan. Tercihini. Dünya ve ahiret hayatını dengeli iste diyor, dengeli. Sadece dünyayı isteme benden. Sadece de ahireti isteme. Ahireti öne çıkar ama bil ki bu dünya olmadan ahiret kazanılmaz. Bu bu dünyada yapmazsan ahirette bulamazsın bir adam. Ama bu dünya ile ahireti dengeli iste. Şimdi bakın gidelim Kur'an'a. Aynı benzer ayetleri bakın şimdi Ali İmran suresinde birincisi çağırdı beni. Şimdi ben de gittim oraya. Neredeydi o? Aha bak bak. Bak şimdi bak bak bak. وَمَنْ يُرِدِ سَوَابَ الدُّنْيَا نُعْتِهِ مِنْهَا Kim benden dünyanın sevabını isterse, dünyanın ürününü, dünyanın menfaatini isterse, ben onu veririm ona diyorlar. Sen istiyorsun, çalışıyorsun dünya uğruna, ben de veririm sana. وَمَنْ يُرِدِ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُعْتِهِ مِنْهَا Kim ahiretin ürününü isterse, ahiretin sevabını isterse, onu da ona verir. Ve senecri şakirin, işte şükredenleri böyle mükafatlandırır diyor Allah-u Teala. Yani bir taraftan dünya hayatını isteyeceksin, bir taraftan ahiret hayatını isteyeceksin. İkisini dengeli isteyeceksin de vereyim sana diyor. Aynısını neredeydi? Şura suresi. Aha, tam açtım orası gel. Men kâne yuridu harsel ahireti nezidlehu fi harsik. Kim ahiretin ürününü, mükafatını isterse onun ürününü artırırız. Ve men kâne yuridu harsel dünya, dünyanın ürününü isteyene de nü'tihi minha, biz de onu ona veririz. Ve mâ lehu fil ahireti min nasib. Ama o dünya hayatının ahiretten nasibi olmaz. Dünya hayatının ürününü isteyenin ahirette nasibi olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Şimdi burada Allah-u Teala neyi vurguluyor? Neyin eğitimini yapıyor? Şu Nahl suresine şimdi gideceğiz oraya. Nahl suresinde ve İbrahim suresinin 3. ayetinde Allah-u Teala Efendim, öne alalım arkadaşlar. Lütfen şöyle bir öne gelelim, dolduralım. Yağmur yağıyor dışarıda. Şimdi arkadaşlar. Onu kapat.